Na secuencia das 28ª xornadas do ensino de Galiza e Portugal, que decorreron en setembro de 2004 na cidade de Ourense, o profesor de música Xosé Luís Fernández Díaz, que ministra aulas desa materia no Liceo de Cerdedo, licionou acerca da importancia do ritmo musical na formación das crianzas. A seguir da palestra foi proxectado un vídeo no cual se mostrou a grande importancia que o ritmo ten na aprendizaxen e na vida das persoas, con os exemplos do Senegal e da India. Nos agora reproducimos na íntegra a conferencia do profesor Xosé Luís Fernández Díaz. Parece, vamos falar un pouco de música. En concreto vamos a pararnos un pouquiño na importancia do ritmo. Eu non sei se me escoitades todos ben, se non levanto un pouco máis a voz. A importancia do ritmo na formación xa non só dos nenos, sino de todos nós, non? Quizáis facemos máis fincapé nos nenos porque digamos que con quen traballamos, non? Claro, non me presentei, eu son secretario das xornadas do ensino, desde fai comentado, pois ahora aquí Víctor eu de xa casi 15 anos. O tempo pasa pronto, se me estaba chamando vello, ¿eh? Pasa para todos, ¿eh? Aparte son mestre de educación musical na provincia de Pontevedra. Levo 8 anos definitivo en Cerdedo, se sabe de onde queda Cerdedo, indo para Pontevedra. Bueno, aparte, pois, teño colaborado co Editorial Galinova, moitos xa mestres de aquí de música, pois coñecen seguramente esa editorial. Colaborei na elaboración dos libros de quinto e de sexto, tamén na guía didática de quinto e sexto, inda que ahora xa sufriu moitas reformas co século XXI, que lle chaman ahora. Bueno, despois presentareivos alguna publicación tamén que teño de música de Galinova. E un pouco meténdonos no tema, pois o ritmo por un lado estuvo un pouco tratado, sabedes? Recordo que nos anos 70 nos conservatorios ensinábase solfexo, puro e duro, pero que era os esquemas rítmicos, a rítmica, o movimento, pois eso estaba un pouco deixado a parte. Entón, eu plantexeime facer presentarvos un percorrido a través dos pedagogos, incluso a través de intelectuais que falaban un pouco do ritmo e da importancia que ten, tanto na formación dos rapaces como en nós. Entón, conto un pouco que cando nos poñemos a analizar os fundamentos da música empregamos termos absolutos, pois estamos cometendo erros que logo pagaremos cun alto coste. Por outra parte, se relativizamos todo e non tomamos modelos ou esquemas ou arquetipos preestablecidos, a concreción á hora de expresar a mensaxe pois corre moito perigo de non ser captada. Isto que significa? Bueno, pois isto significa que para que haxa unha improvisación ten que haber unha base sólida sobre o que improvisar. Tú non improvisas sin base ninguna, non? Realmente, eso sucede, ademais de na rítmica, sucede tamén na música na que hai esa posibilidade de improvisar, como por exemplo pode ser o jazz, non? Hai unha base sólida sobre a que se varía ou se cambian as cousas, non? Entonces, eu vou destacar un pouco a Edward Willens, que os que estades un pouco metidos no tema da música pois coñeceredes. Que ele propón unha serie de esquemas e sobre estes esquemas según a importancia que se lles dé pois vas a adquirir unha concepción persoal á hora de interpretar a música, non? Entón, un dos esquemas ten moitos, pero un dos esquemas é a tríada: ritmo, melodía e armonía. Imaginadvos que a cada un do ritmo, melodía e armonía poñemos un número, non? Por exemplo, o ritmo sería o número 1, a melodía o número 2 e a armonía o número 3. Se os ordenamos primeiro o ritmo, despois a melodía, despois a armonía, con un signo matemático de maior que, é dicir, o ritmo maior que a melodía, maior que a armonía, pois a isto, a este esquema denomino lei xenética material. O ritmo é básico, a melodía e a armonía dependen do ritmo. Unha segunda lei sería a lei de integración. Agora temos primeiro o ritmo, despois a melodía, despois a armonía, pero non están co signo maior que, sino co menor que. O ritmo sería menor que a melodía e menor que a armonía. Por que lle chama de integración? Porque integra a armonía na melodía e no ritmo. Unha terceira lei sobre este esquema sería cando os signos maior e menor están intercalados. O ritmo é menor que a melodía e é maior que a armonía. Isto chamalle lei xenética espiritual. A melodía é o centro da música. Podemos incluir, pois, neste apartado, pois, penso en Beethoven, non? Recordade cando, cando pasa por todas as sinfonías unha mesma melodía por todas as cordas da orquesta, non? Tanto por todas as familias, tanto metal como corda, como vento madeira, etc. Entón, o ritmo ten a importancia que ten, e non lle hai que dar máis importancia da que ten. Hai persoas que o consideran como un elemento esencial. Esta afirmación faina Williams, Edward Williams, relacionado co orixen do movemento, como o principio da vida, como recordades decían os gregos, en arge gen ho. Entonces, pero xa dixemos que estas aseveracións absolutas íbanos a xogar malas pasadas, non? E isto é un bo exemplo no que podemos pararnos un momento. Exaltar neste caso o ritmo dun xeito límite, pois os nosos alumnos de infantil, os máis pequeniños, o único que vai facer é condicionalos a solamente influir no ritmo. Hai moitos aspectos musicais que temos que ter en conta. Entón, isto vai se refletir despois no facer musical posterior. Quero abundar un pouco máis neste efeito, formular unha cuestión que quizáis ten orixen no tradicional, no que decíamos antes, non? O método educativo. Porque agora, a partir do mediados do século XX, pois hai un empecinamento en preocuparse só do ritmo. Históricamente, pois como dixen, o ensino do solfeo, pois non había nin gañas, nin tempo de pararse na rítmica. E quizáis os grandes fracasos nesta materia acontecían cando os estudantes comenzaban a tocar un instrumento. A interpretación rítmica, que obviamente está inmersa na partitura, non era nin por asomo parecida ao que o neno repentizaba. Se a obra era do barroco ou do clasicismo, é dicir, Bach, Beethoven, pois inda te podías achegar un pouco a como soaba aquelo, non? Ora, se se trataba do romanticismo, aquelo era imposible, aquelo non soaba nada de nada, non? Entón, estas carencias siguen sendo moi grandes hoxendía. Quizáis pensade que, non sei cantos tuvestes a experiencia de enfrentarvos unha partitura así a primeiras, non? Non sei canta xente de música estades aquí, pero eu recordo que unha das demandas que había por parte dos estudantes era decir ao profesor que primeiro lle tocaran, porque claro, era xente que tiña moi bo oído, entón non se tiñan que esforzar en saber como soaba aquelo, sino que xa pillaban o ritmo, despois simplemente era poñerlle notas. Eso é unha carencia impresionante a nivel rítmico, non? Bueno, unha última lei, non quero cansarvos con temas psicolóxicos, porque a verdade é que é un pouco pesado, pero ainda que pareceu moi interesante, é a lei aritmética. O ritmo a melodía e a armonía. Recordade que poñemos maior que e menor que. Ahora vamos a facer unha suma. Se xuntamos o ritmo e a melodía, temos a armonía. O ritmo armónico pode facer que unha composición varíe radicalmente, e mesmo se acentuamos notas dunha melodía de xeito diferente, pois todo mudará. Entonces, isto digo para que pensedes a importancia que ten. É dicir, unha mesma melodía, solo que acentúes de diferente forma, vai mudar absolutamente toda a música, non? Entonces, un exemplo extremo que poño é As tartarugas de Camille Saint-Saëns. Non sei cantos escoitastes algunha vez esta peza, non? Pero seguramente todos coñecedes o Cancán de Offenbach, verdad? Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Bueno, pois eso levado a un ritmo, a un pulso moi moi baixo e moi pequeno, son as tartarugas de Camille Saint-Saëns. E a mesma as mesmas notas, son as mesmas figuras, pero son a este pulso. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Non se parecen nada. Bueno, pues si tú aceleras As tartarugas de Camille Saint-Saëns, tes o Cancán de Offenbach. Entre outras cousas, porque el pa burlarse de outra música, pues collía e facía modificacións, fixo moitísimas modificacións. Bueno, esta peza, este das tartarugas de Camille Saint-Saëns, podedelo encontrar no Carnaval dos Animais. O Carnaval dos Animais, unha das pezas son as tartarugas. Bueno, entonces, por tanto, se temos en conta que ante unha composición musical o ritmo vai estar influenciado pola estrutura dos compases anacrúsicos, significan incompletos, ou polo pulso, polo metro, pois temos que, en principio, pois aplicar isto a cada unha das composicións. Eso é un dos problemas que despois máis adiante tamén falarei do material que se nos apresenta aos mestres de música, non? Material dos mestres de música temos lo que facer nós. Se realmente queres levar adiante un proxecto musical co rapaces, interesante. Porque hai moitas cousas que se descoñecen, pero non me vou adiantar. Quero deixar agora parte un pouco as leis apresentadas. Recordade, cando lle dábamos máis importancia ao ritmo, a melodía ou a armonía, ou cando facemos a aritmética dos tres, e centrarnos un pouco na educación rítmica introducida por Dalcroze, sen esquecernos de Williams, pero fundamentalmente agora en Dalcroze. Dalcroze é o movimento por excelencia. Tivo unha formación musical moi profunda e adicouse a ensinar solfeo. Aí, no momento que el se dedica a ensinar solfexo, pois é cando se decata de que aí hai un problema moi grave. E fixaivos, eso xa pasou en 1903. Cando daba as aulas aos alumnos, decatouse que non interiorizaban o ritmo musical. Eso traducíase en dificultades grandísimas á hora de ler unha partitura, o que comentábamos tamén que sucedía aquí. Este pedagogo, pois, non se lle ocurriu outra cousa que aplicar a súa rítmica o descubrimento do ritmo na natureza e na vida diaria. E pa elo puxo en práctica o seu ritmo, que el decía, a súa rítmica, para traballar as facultades potencialmente dormidas dos alumnos. Isto que era? A atención, a intelixencia, a axilidade mental, a sensibilidade e, sobre todo, o movimento. E vou non repetir, porque é moi importante. Cando tú estás traballando o ritmo, estás traballando o movimento, traballas a atención, traballas a intelixencia, traballas a axilidade mental e a sensibilidade. Cando teño unha clase de rapaces que teñen que repentizar un ritmo, sea coas palmas, sea con instrumento, con idiófono, sea co bolígrafo ou co lápiz encima da mesa, ou coas palmas encima da mesa, sexa como sexa, están super atentos. E ali ninguén molesta, ni, no, porque queren o facer todos, e queren construir a súa orquestra entre eles. Iso é moi importante. Bueno, pois o obxectivo de mellorar o solfexo que tiña Williams pois foi acadado, pero os resultados ocultos, que diríamos hoxe do currículum oculto, verdad, pois foron moito máis alá. A aproximación á realidade musical global pois era evidente, non só a rítmica, a través do descubrimento da rítmica do seu propio corpo, os nenos máis pequenos asociaban con máis facilidade e sorprendentemente o físico e o espiritual. É dicir, a relación de facer esa música e interiorizala dentro de cada rapaz pois era moitísimo máis avanzado cando había movimento e cando había este tipo de traballo da súa rítmica que el di. Ademais de educar o sentido rítmico, incluíase a audición auditiva con cantigas propias para a súa idade, asociadas con xestos e movimentos. É dicir, cando facemos cantigas para os nenos, xesticulando, expresando, facendo expresión corporal, eso para eles é moi, pero que moi positivo. É dicir, e non se van esquecer de, pois, mira, nin da letra, nin vanse fixar na altura, na duración, ademais, elementos do son que son tan complicados que os rapaces aprendan. No habla de música, digo, de todo profesional, pois debe haber un tempo de movimento, deixar os pupitres a un lado e moverse coa música. Todos os meus alumnos, se lle preguntas que é a música, diche que é movimento. Que é a música? Música é movimento. Cando hai música, hai movimento. E é un principio que penso que todo aluno debe saber. Bueno, dixemos que non había que esquecer a Lou Williams, verdad? E algo do seu pensamento, pois que aínda hoxendía pois está pois sin levar adiante na súa totalidade, pois vamos a descubrir un pouco do que nos fala da educación rítmica. E teño en castellano, entonces pois teño que lelo en castellano. É un trozo pequeno. Desde el punto de vista rítmico se cometieron muchos errores. Se confundió el ritmo con el compás. Se cometieron excesos de cerebralismo que llegaron hasta marcar y marcar compases de hasta 10 tiempos o aún hasta arrastrar a los alumnos a marchar esos valores rítmicos. Marcha no sentido de andalos e facelos, de marcha, sin darse cuenta de que el ritmo musical y el ritmo plástico no siguen normalmente las mismas leyes, dado que en música el tiempo fuerte se marca hacia abajo y en plástica se marca hacia arriba. ¿Qué se hace en iniciación en la actualidad? En iniciación rítmica se refiere. ¿Quién debe sentar las bases de la vida rítmica? Solo citamos algunos ejemplos. El niño marchará cantando, también marchará sin cantar, respetando el tempo, que como escribiera Mozart más de una vez a su hermana, es el elemento más importante en música. Por lo general se ignora que el sentido del tempo tiene su carácter fisiológico en el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo. A la marcha se agregarán movimientos naturales, saltitos, galopes, saltos diversos, balanceos, movimientos giratorios, teniendo siempre en cuenta el sentido corporal del tiempo. Un campo muy atractivo para los niños es el de los palmeados, que pueden realizar sobre su mesa u otro mueble, sobre el cuerpo, sobre el suelo, palmeados con o sin onomatopeyas, palmeados fuertes o suaves, rápidos o lentos, cortos o largos, sobre rimas de sorteo, sobre imitaciones de elementos naturales o de máquinas. Mediante los cortos y los largos se pueden desarrollar el sentido del tiempo que pasa. También están las repeticiones, las alternancias, las oposiciones, el crescendo, el decrescendo, el acelerando, el ralentando. Bueno, non vou seguir lendo, hai algún trozo máis, pero non quero cansarvos. Simplemente o montón de actividades que o neno pode facer e descubrindo que o seu propio corpo pode ser un instrumento musical. Eso é moi importante, que el descubra que o seu propio corpo pode facer música. Eu sempre digo, un bom músico non é aquel que toca un instrumento. Un bom músico non é aquel que sabe moito de solfexo. Un bom músico non é aquel que ten unha lectura moi rápida de dunha partitura. Un bom músico non é aquel que compón música. Pode ser un bom músico, un compositor, pero non é, non ten necesariamente por que ser un bom músico. Entonces estaredes vos preguntando, bueno, entón para ti que é un bom músico? Pois é aquel que vive a música, que a música forma parte del, e que co propio corpo, el mesmo, sabe desarrollar e expresar os demais o que é a música. E eso, imaginaos como se pode facer sin ritmo, é totalmente imposible, Bueno, quero, neste punto, quero citar tamén a Zoltán Kodály, a súa obra, o 333. Desgraciadamente, o 333 en España coñécese moi pouco. Bueno, na Galiza, que eu saiba, eu, fíxate, teño ido a conferencias de pedagogos e de xente especialista en música, e francamente nunca oín insistir no 333. Falar sí, porque sempre, pero insistir no 333. Non vos vou meter un compromiso de que levantedes a mão os que vos soa o 333. Non vos preocupedes. Eso non se fai. Pero bueno, vou dicir o que é o 333. Fixaivos, o 333 son 333 exercicios para ensinar os nenos de Hungría a cantar, para ensinar os nenos de Hungría a moverse e a sentir o ritmo. Ese é o 333. Por que está tan esquecido? E aquí non, prácticamente non sabemos nada do 333. Bueno, en Portugal sí, En Portugal, pa eles, eso é de manexar día tras día, Como microcosmos tamén. Traballase moito con este material. Bueno, pois, sabedes que na zona de Centro Europa hai o que se chaman as escalas pentatónicas, que non existen no noso folclore, nin existen tampouco na nosa cultura. Entón, é o análise que fago, que se deixou de lado estes traballos tan interesantes e se coñecen pouco, non? Digo, aquí posiblemente se critiquen porque non existen escalas pentatónicas, pero iso non é un argumento para non aplicalo rítmicamente, entendedes? Porque pode ser un método realmente moi eficaz. Bueno, eu no libro que despois vos apresentarei, que escribín fai 2 anos, pois eu dedico un capítulo ao 333, tamén ao solfexo relativo, e poño algúns exemplos do 333, pois vos veñen aí. Tamén propoño a rítmica axeitada a cada cantiga, pero que a rítmica é aberta. Ten que haber unha base sobre a que improvisar, pero é aberta. Ahora, eu pregúntome, e un pouco retomo o que dixen tamén ao principio, cal é o motivo de que non exista material apropiado? Por que non o encontro? Se encontrades vos, por favor, decidme onde, porque vou inmediatamente adquirilo. Por que os libros de música aprobados e subvencionados para as escolas non contemplan a rítmica, o ámbito e mesma a orquestación das cantigas escolares e infantiles do xeito que se deben ensinar? Hai algunhas cantigas que son verdadeiras barbaridades facer os nenos chegar a un ámbito tan altísimo ou tan baixo. Incluyo tamén a Galirova, Non estou deixando aquí a ninguén libre de culpa. Desde este MRP afirmo que interesa máis o económico o facer libros rapidamente para acaparar mercado que profundizar nas necesidades que realmente temos dos nosos alumnos e dos nosos nenos. O mestre, penso que cada día máis ten que ser un formador de persoas, pois desgraciadamente o único que lle faltan son apoios. Se quere traballar ben, ten que facer o seu propio material, facer as súas propias esquemas rítmicos, cousa que non é nada fácil. Con isto que digo non quero decir que se nos dé todo feito, pero sí unha axuda polo menos, non? Bueno, encontrar xa material na nosa lingua galega, iso xa é como buscar unha agulla nun palleiro. Bueno, finalmente, eu penso que hai un elemento que non quero esquecer, é que no que podemos considerar unha consecuencia propia de interiorizar o ritmo nas nosas vidas. Isto todo verédelo tamén no vídeo reflexado que veremos despois. Por favor, se tedes tempo, non deixedes de ver o vídeo, porque non ten desperdicio. É precioso. Pois, si, ao rematar o vídeo, botades má bronca, se non che gustou, dísme, mira, non sei que gusto tes, de verdad. Pero, se non tedes que marchar, non perdades a oportunidade de velo. Porque trata todo sobre estes temas, de interiorizar o ritmo nas nosas vidas. Veredes que xente que non ten nin idea, nin estudios, de nada, agarran, sentan ali, poñen un djembe e dille, toca. Dice, como puto, toca. Porque a música somos nós. Entendedes? Bueno, e este elemento do que decía que non me quería esquecer, que é consecuencia de interiorizar o ritmo nas nosas vidas, é o equilibrio. Todos na vida buscamos un equilibrio. Se non hai este equilibrio nas composicións musicais, elas caen polo seu propio peso. A poesía, a pintura, a arquitectura, botan mão deste elemento fundamental que é o equilibrio. Cando os nosos alumnos expresan o seu interior, estánse achegando a un equilibrio que a propia natureza tamén busca. A dimensión humana, espiritual e material, equilíbrase na expresión de cada persoa a través das diferentes artes, como dixemos. Esas artes que amamos, que inculcamos e que vivimos. E non podemos esquecernos que temos unha dimensión material é unha dimensión espiritual, e sobre todo cando falamos de música, independentemente de creencias, iso é a parte, pero o tema está aí. Bueno, e agora quero falarvos un pouco de Wells, que sabedes o escritor, que en xuño de 1930 falou con Tagore e lle fixo unha pregunta e unha reflexión bastante interesante. Díxolle, tome os seus poemas, non perden moito con este proceso de traducción? Se houbera que facelos intelixibles a toda a xente, sería realmente maravilloso. E Tagore resposta allí, pensando no elemento máis universal que é a música e apuntando certas especificidades. Resposta allí desta maneira: a música en cada un dos diferentes países ten un fundamento psicolóxico común. E iso non quere dicer que non debe existir unha música específica de cada país. O mesmo pode extrapolarse á literatura. Que está dicindo Tagore? Tagore está dicindo que, a pesar de que o fundamento psicolóxico é común na música, iso non quere dicir que cada un teña a súa particularidade, teña o seu folclore, teña as súas características, teña o seu ámbito, teña as súas escalas, teña a súa interválica. Iso non significa eso. De feito, vai suceder eso. Entón, Wells dille, a música vai dun país a outro, sen diferencias, desde Purcell hasta Bach, o Brahms, música música rusa ou música oriental. A música é de todos. Perdón, a música é de todas as cousas do mundo, o máis universal. Tagore dille, deixasme engadir algo. Eu compuxen máis de 300 pezas musicais. Todas están gravadas no oeste, porque non poden empregar unha notación propia que sexa correcta. Quizáis, se se puidera conseguir transcribir a unha notación europea, non sería inteligible para as persoas. Dille Wells, o oeste pode chegar a acostumarse a súa música. E tagore dille, algúns sons e melodías que nos tocan profundamente parecen desconcertar os ouvintes occidentales. Aínda, como vostede di, quizáis un coñecemento máis de cerca con elas pode producir gradualmente un aprecio no oeste. Por que trouxen esta conversación tan interesante de Tagore Wells? Porque, a pesar de que nos poida parecer que a música é o elemento máis universal de todos, ten unhas diferencias tan grandes e tan particulares, que despois, ahora mismo, veremos outra conversación tamén moi interesante, na que rítmicamente é moi diferente. Moi diferente, inda que poidera parecer que universal e que chega a todo o mundo, non? E isto todos o podemos experimentar. Ahora mismo, se poñemos aquí unha cantiga da India, pois todos quedamos un pouco extrañados. Podeche gustar máis ou menos, pero non é unha, non é a música a que estés acostumado, que era o que decía Tagore. E seguramente, se aquí estuvera o Prosun, que pois, Deus mediante virá mañá ou pasado, pois quedaría home, pois ao mellor tocado por esa... Unha das experiencias que tamén recollín no meu libro é dunha profesora de Hungría afincada en Portugal. Eu aproveitei a traducir ao galego o que ela traducía do húngaro, e era curiosísimo que en algunhas cantigas, cando estaba traducindo e estábamos cantando, choraba. E a min, francamente, de verdade vos lo digo, con todo respeto, a min sonaba maquelo pois, dunha maneira que non me dicía nada. Gustábame, pero non vivía o que ela vivía. Tanto rítmicamente como melódicamente como armónicamente. Bueno, o mesmo sucede cando se entrevista Tagore con Albert Einstein en xullo de 1930. A improvisación xurde da rítmica e da melodía. Entón, dille Einstein, creo que o que vivimos ou facemos ten a súa causalidade. O bon é bon, porén non podemos ver a través desa causalidade. Tagore di, tamén nos temas humanos hai un elemento de elasticidade, unha licencia dentro das reglas que está a expresar a nosa personalidade. É como o sistema musical na India, que non é ríxido como a música do Occidente. Os nosos compositores dan un perfil definido, un conxunto de melodía e de rítmica, e dentro destes certos límites a música pódese improvisar sobre ese esquema. Debe ser unha melodía particular, entonces pode expresarse espontaneamente a súa sensación musical dentro de unha regulación prescrita. Eloxiamos o compositor polo seu xenio o crear unha base xunto con unha superestrutura de melodías, pero demandamos do músico a creación de variacións e adornos como aporte persoal. Na creación seguimos unha máxima central de existencia, pero se non nos desviamos dela, podenos chegar a ter liberdade dabondo dentro deses límites da nosa personalidade para enchernos da nosa propia expresión. Que quere decir Tagore en esto? Pois que aquí, na nosa cultura, Cando hai unha composición, pois é a composición. E cando hai un intérprete é o intérprete. Na música da India, non. Na música da India, é curiosísimo, pero, fixaivos, hai o que se chama a linguaxe do tambor, que iso tamén se nos falará un pouco no vídeo, que se chama o tabil. Tabil é o tambor. Entonces, a linguaxe do tambor está fundamentado na tabla. A tabla é un esquema rítmico que se repite, pero ese esquema rítmico está formado por 7 tablas matrices. 7 tablas matrices con 5 variacións cada tabla. É dicir, que aí temos 35 variacións. E iso, ese conxunto das 35 variacións, é a base de improvisación. Os que fixamos que é complicadísimo. Porque faría unha tabla matriz, faría 5 variacións. Outra tabla matriz, 5 variacións. Así hasta 7 veces. E sobre eso, ese sería o material base. Por eso que cando hai unha melodía que fai un compositor na India, deixa yo un músico, e o músico pues tense que pinar, por decirlo de alguna maneira, porque estará todo o mundo esperando a hora de escoitar a ver o que fai. Posiblemente unha composición musical na India nunca na vida soe exactamente 2 veces, exactamente igual, debido ás variacións e improvisacións que fai o músico. Imaginadevos a liberdade que iso dá a un músico, a responsabilidade e a dificultade, pero a liberdade que hai che dar. Se esa liberdade que nos dá o ritmo a empregamos na formación dos nenos, se o equilibrio que buscamos o compartimos cos nosos alumnos, se o noso mundo latexa como latexa o noso corazón, hai vida, do que ademais de vivila temos que interiorizala a través do ritmo dos continentes, do latexo dos continentes. Moito obrigado. Podedes comentar, hai moitísimas cousas que comentar. Podedes comentar o que... Vamos a abrir agora un pequeniño debate. Si queredes, podemos comentar. Eu quedei moi sorprendido cos coñecementos de música de Tagore. Eu non sabía que tiña tanto coñecemento de música. Sabía que fora compositor, que fixera, pero non sei. Quedei moi sorprendido a hora de preparar esta charla para vos. Desde, bueno, eu xa traballo coa miña filla que ten 16 meses, o sea, filla de du. Pero canto antes. O que non se pode é demandar dos rapaces o que non poden facer. Teño unha maduración, é dicir, un neno de 3 anos non pode ir correr as olimpiadas os mil metros lisos. Eso parece unha exageración, pero a veces queremos demandar dos nenos cousas que fan que teñen que ter un proceso madurativo, que teñen que... Hai que empezar con ritmos binarios, despois pasar a ritmos ternarios. Poden facer polirritmia sin sabelo eles tamén. Poden estar facendo unha pulsación binaria, estar cantando unha cantiga. Están facendo polirritmia. Poden improvisar melódicamente, que iso gustalles moito. As escalas pentatónicas, realmente, por un lado é unha desgracia que a noso folclore non teña escalas pentatónicas. Pois son moi agradables e moi... Sácaselle moito partido, moito xogo, non? Por un lado, digo por un lado, porque o noso folclore é maravilloso, é rico, é complicado tamén. Pero eu traballo algo con escalas pentatónicas, sabes? Porque poden improvisar, nunha escala pentatónica non é unha escala de 5 sonidos solamente, teñen que haber unha interválica determinada entre os sonidos. unha escala de cinco sonidos e unha escala pentáfona, pero unha escala pentatónica ten unha interválica determinada, que é segunda maior, terceira menor, segunda maior, segunda maior. Bueno, entonces aí non hai semitonos. Toquen o que toquen, vai sonar ben. Entendes? Por iso que é moi gratificante. Os rapaces, dálle un esquema rítmico que primeiro traballaron, e despois poslle un metalófono. Por exemplo, do, re, mi, sol, la, sacas yo, fa, e todo o que toquen vai sonar ben. Então, claro, eles, pa eles eso é moi importante. Que yo soe ben, que non haxa disonancias. Entonces, o que me preguntabas, canto antes. É sin pasarse. Eso tamén é moi importante, sin pasarse. Porque, como claro, como te pases, pues pode che suceder que o neno odia a música para toda a vida, ou a nena. Entonces ya está liada a cousa. Unha das grandes dificultades que hai pues, na Galiza é a lectura. Bueno, aparte que a lectura é... Ler é moi difícil. Ler non é fácil. É moi difícil. Bueno, pues un dos grandes problemas que hai é porque non hai unha rítmica, non levan un ritmo de lectura. E eso, claro, eso é porque... Porque non se traballou, non se traballou o ritmo, entonces aí hai unha carencia importante nese área. Ahora, o que se pode conseguir coa rítmica e coa, mesmo coa música, é realmente impresionante, pero sempre axudado de outras áreas. Por exemplo, a dramatización. A dramatización, nunha aula de música que non haxa dramatización, hai unha carencia tamén importantísima. Incluso para rapaces que, pues, que son máis, teñen máis medo, que teñen máis vergoña a hora de enfrentarse a actividades ou a participar, non? En público ou unha clase e tal. A música pode... O baile, por exemplo, o baile é importantísimo tamén. E todo, o ritmo está aí, sempre subxace ese tema. Alguna pregunta vais? Algún comentario? Ana, non dixetes nada. Vale. Sí? No? Bueno, pois vamos ver o vídeo logo. Sí, Isa. Eu agradezo a Isa que dixera eso, porque claro... Nunha conferencia que abarca tantísimos puntos, pois non podes chegar a todo. Entón, por eso o que enriquece o debate, a riqueza do debate, non? Moitos de nós, se nos formamos, foi gracias a Portugal, facendo, digamos, as variacións que hai que facer coa música portuguesa. Hai... Recordo algúns profesores que veñan aquí a dar cursos de música e dicían, pero por que non me cantan esta cantiga? Por que lles costa tanto? Dicían, porque é unha interválica que é propia de Portugal, que nacedes con ela e que nos temos que aprendela. Entón, hai que variálo en algúnas cousas, non? Pero realmente temos unha oportunidade impresionante en Portugal, que leva moitos anos traballando coa música, que ademais está nunha lingua que non nos é nada desconhecida, porque a nosa é ben escrita. Entón, aí temos unha canteira moi importante, moi boa, para traballar. Eso non é certo. Eso non é certo, que pasa que non interesa facelo. Estarías totalmente identificado cando dixen que por motivos económicos é por o que funcionamos. Eu as experiencias que vos podo contar, e ademais queda grabado, que é maravilloso, que isto non o leva ao vento, que queda grabado. As experiencias de traballar en equipo para sacar libros de texto é das peores experiencias da miña vida. Pero das peores. Por eso despois, finalmente, pues houve a oportunidade de sacar un xo. A miña pena é que non este en galego ben escrito, está tuvino que facer en castrapo, pero bueno, aquí está, é o que hai. E bueno, experiencias negativas, porque aquelo era sacar, daba igual como fora. Ali había que producir e nada máis. En ese caso, igual, é dicir, aí seguramente hai un traballo, mira, solo por escoitarte falar, xa me parece o traballo bo. Fíjate ben. Xa solo por o que dixo, xa me parece bo, sin velo. Porque non interesa porque non produce, entonces claro. Se fixeras o mellor unha fichiña de poñerlle unha coma ou unha chorrada, e que yo se lleven dos nenos, entonces sí. Bueno, pues veña, vamos ver o vídeo. Despois, se alguén está interesado no libro, pues pode miralo e podes miralo agora. No, pero eu creo que o problema é o que apuntabas ti. Como te chamas ti? José Luis. Bueno, tocallo meu. Bueno. Pues, claro. Mira, coincidimos en moitas cousas, sabes. Pero o problema é o que dixo el, publicar neste país, Eso si sí, pode, claro, por suposto. Publicar neste país é unha cousa tan difícil como casi como chegar á lúa. Porque eu de verdade vos lo digo, eu creo que me quitou anos de vida, de preocupacións, veña, despois que non lle gustaba. Ademais coincidiu cando a reforma, bueno, a pequena reforma da norma oficial, recordades? Hai un par de anos que a norma oficial iba a mudar, que iban a facer uns cambios, despois veuse atrás todo, non recordades? A ver, os de lingua. Bueno, pois, como se iba a mudar a norma, pois, claro, escribín na norma que me dio a gana, e ali non había problema ningún. Claro, como se veu abaixo, pois tiña 40 faltas por páxina. Non, pero eu que teño guardado o manuscrito que vos lo podo ensinar. Hai máis de 30, de 40 faltas por cada folla. Eso retrasou o traballo tamén. Entón, claro, chegou un momento que xa... No, que va. Claro, bueno, a música... Eso sí que por aí xa non traguéis. Mira, a música non lle tocades. Porque claro, como empecen a traducir as letras das cantigas, ali despois non nada da pe con bola.